wielkości kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 maja, jest 15. Małgorzata Spór i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Działania w sprawie Brunona Kwietnia prowadzono zgodnie z prawem, zapewnia ABW i odpiera medialne zarzuty. Polskie MSZ ostrzega przed wyjazdami do Tajlandii i apeluje o ostrożność. Armia wprowadziła tam stan wojenny. Jest śledztwo w sprawie kardynała Tarcisio Bertone, a chodzi o przywłaszczenie 15 milionów euro z kont Stolicy Apostolskiej. Czy Brunon Kwiecień miesiąc przed zatrzymaniem odwołał plan zamachu na Sejm? Doktor chemii oskarżony o działalność terrorystyczną miał poinformować w mailu jednego z członków grupy, którą szkolił, że rezygnuje z ataku. Napisał go do Kamila, czyli jednego z agentów ABW, bo według nieoficjalnych informacji zorientował się, że jest rozpracowywany. Gazeta Wyborcza, która poinformowała dziś o całej sprawie, zastanawia się, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przekroczyła granic prowokacji. ABW zapewnia jednak, że działała zgodnie z prawem. Sąd nie przesłuchał jeszcze funkcjonariusza agencji, który będzie zeznawał inkognito. Mecenas Maciej Burda dołączył do akt sprawy jedynie e-mail wysłany przez domniemanego zamachowca. Cała akcja operacyjna zmierzała do wykreowania sztucznej sytuacji, w której pan Brunon Kwiecień najpierw podjął decyzję o zaangażowaniu się w zamach, a następnie samodzielnie zrezygnował z udziału w całym tym przedsięwzięciu. Obrońca oskarżonego twierdzi też, że w sprawie doszło do pewnego przełomu. Student, którego Brunon Kwiecień miał nakłaniać do przeprowadzenia zamachu, zeznał, iż pomysłodawca przedstawił mu jedynie propozycję. Obrona wyszukała mail, który pan Brunon Kwiecień wysłał do tegoż świadka, z którego to maila wynika propozycja na zasadach pełnej dobrowolności wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Brunon Kwiecień usłyszał w sumie 9 zarzutów, grozi mu 15 lat więzienia. Turyści, którzy wybierają się do Tajlandii lub ci, którzy już tam są, powinni zachować szczególną ostrożność, ostrzega polskie MSZ po tym, jak w Tajlandii armia wprowadziła stan wojenny. Na ulicę stołecznego Bangkoku wyjechało wojsko po wielu miesiącach antyrządowych protestów, w których zginęło 28 osób. Żołnierze zapewniają, że to nie przewrót, a eksperci podkreślają, że Tajowie czekali na ruch armii. W studiu z nami Łukasz Walewski. Na czym polega kryzys polityczny w Tajlandii? Chodzi o ród Sinawatrów, rządzących krajem od ponad dekady, odsunięta od władzy za korupcję na początku maja premier Tajlandii Ingluk Sinawatra ma zwolenników, którzy w jej obronie wyszli na ulicę. To głównie biedniejsi farmerzy ścierali się z miejskim elektoratem popierającym z kolei opozycję. Obie strony nie potrafiły się dogadać, dlatego zareagowali wojskowi, którzy ostrzegali, że to zrobią, aby protesty nie szkodziły gospodarce i turystyce. Pytanie jednak, co dalej zrobi armia? Generałowie mają świadomość problemów, które stoją przed Tajlandią. W związku z tym nie jest im śpieszno do objęcia władzy i lepiej jest im siedzieć w koszarach i pobierać lukratywne pensje. Mówi profesor Edward Haliżaka, mieszkający w Tajlandii dziennikarz i bloger. Maciej Klimowicz dodaje, że obecnych wydarzeń nie wolno porównywać ze znanym w Polsce stanem wojennym. Lekceważąco podchodzą do tego, co się dzieje. Ja wiem, że to brzmi strasznie, zwłaszcza w polskich uszach, stan wojenny. Natomiast tutaj to ma zupełnie inny wydźwięk. Stan wojenny w Tajlandii wprowadzono w oparciu o przepisy sprzed 100 lat. Nie jest jednak dokładnie jasne, jakie kompetencje ma teraz tamtejsze wojsko. I tyle na razie o Tajlandii. Do tego tematu wrócimy. Zapraszamy do Trójki po 16:00.

dialogi przed każdą z piosenek. Witamy jest szansa, państwa. Przepraszam, jeszcze tylko przerwę, tak? Że dzisiaj będą się snuły nasze dialogi, a nie moje piosenki. Czy to ma być informacja, że będzie raźnie? Nie. Będą flaki? Tak, ale może przebiją je nasze dialogi w sensie snucia. No nie, ale musiałaś mi nawet na samym początku już uprzedzić. Ja chciałam pięknie tylko nawiązać. A, no tak. Nie wyłapał pan tego, że snują się piosenki. Ale już jestem troszkę załamany. Snują się nasze... Właśnie to słowo mi się nierozłącznie kojarzy z tymi ostatnio twoimi ofertami. Czasem ożywia to na komputernym takim piórniczku grający Kazabian, a reszta... Agnieszka Łukasiewicz, wita państwa, Halinka Wachowicz i zespół, który rozpoczyna. Nie mówi się Kazabian. Ja mówię tak, jak ich lubię. Did you ever have to make up your mind? Pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one and let the other one ride? There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes, cute as a bunny, with hair down to here and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, stolen by some massive little girl. And then you know you better make up your mind and pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to make up your mind? Tak brzmiał tytuł tego utworu, tłumacząc na polski, czy kiedykolwiek musiałaś decydować. To jest szlachetne, że podzielił pan to pytanie na kobiety i na mężczyzn, ponieważ myślę, że zupełnie różne mogłyby być odpowiedzi. Dlaczego? Każda płeć czasem musi o czymś decydować. No tak, tylko że w przypadku jednej z nich to te wybory i te decyzje są często takie, no tak jak z moimi piosenkami, to wszystko prowadzi niezbadanymi nie dla pana zupełnie od razu ścieżkami. Mówię wyraźnie, jak brzmiał tytuł, ponieważ on bezpośrednio łączy się z tematem dzisiejszej audycji. A to przyznaj. 71335 man@polskieradio.pl, to wiemy. A temat, Anno? Temat jak najbardziej aktualny. No właśnie, postanowiliśmy po krótkiej dyskusji wybrać na dzisiaj piosenki, które w jakiś sposób łączą się z wyborami, które tak teraz właśnie atakują nas z każdej możliwej strony, z każdej dziury, z każdej trąby. Słyszymy o tych wyborach i dlatego piosenka o podejmowaniu decyzji jak najbardziej sensownie rozpoczęła. Tak. Ja też właściwie teraz o podejmowaniu decyzji, a raczej o niechęci podjęcia takiej decyzji. Myślę, że są takie osoby, które myślę mają tutaj problem o takim błogostanie wycofania się ze społeczeństwa. Wręcz. Wewnętrzna emigracja. Mhm. Takie pozostanie na granicy, a właściwie nawet już funkcjonowanie poza apatia, nią. A społeczność. Wręcz, tak. I to był... Kokon, odcięcie się. Już nie przesadzam. Nie, dobrze. Nie. Kokona cofam. Odcięcie też. kokona się... Wróćmy do mojego szlachetnego naprawdę dla idei, o której teraz rozmawiamy, toku myślenia, bo od tego właśnie, od tej wyliczanki wybierz życie, wybierz pracę, wybierz karierę, wybierz rodzinę, wybierz wypasiony telewizor, wybierz pralki, samochody, odtwarzacze kompaktowe i tak dalej, i tak dalej. To przemówienie prowadzi do tego, że piosenka nie ma nic wspólnego z wyborami. Nie, piosenka jako piosenka nie, ale piosenka towarzyszyła otwarciu pewnego filmu, którego bohater właśnie powiedział nie wszystkim wyborom. Tak powiedział? Tak powiedział. Któż był tym bohaterem? Niejaki Mark Renton, bohater, nie boję się użyć tego słowa, kultowego filmu Trainspotting. A. Yeah. po tym wprowadzeniu do piosenek, które będziesz prezentować, ten wybór to jest taki ilustracja powiedzenia miłe złego początki, bo to było wszystko jak najbardziej, a potem się czają jakieś koszmarki dla mnie? Aha, dziękuję, rozumiem. To taka dyplomacja, jak prawda polityk jakiś w studiu telewizyjnym na przykład też nie udziela zbyt wielu informacji, jeśli mogą go pogrążyć, więc ja właśnie teraz tak postąpiłam. Jak się rozgada, to powie no comment, prawda? No trudno, będziemy cierpieć ze słuchaczami, ale przypominam, że temat okołowyborczy i to mi w głowie, w tym moim komputerze biologicznym wyskoczył mi taki przebój, który nie należy może do gatunku, który ja bardzo eksploatuję, ale tytuł idealnie oddaje to, co obserwujemy obecnie, ponieważ ta Bruksela okazuje się być jakimś takim złotym runem, jakimś niebywałym, zupełnie wabiącym rajem, jakąś krainą wiecznej szczęśliwości, prawda, do której wszyscy oni na tych plakatach uśmiechnięci nieszczerze pędzą. W związku z tym tytuł piosenki The Race, wyścig, jest jak najbardziej a propos. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party. Drodzy słuchacze programu trzeciego, a w szczególności słuchacze dzisiejszej tonacji. Otóż odkryłem kolejny bardzo, bardzo, bardzo słabiutki punkt redaktora Anny Gacek, która powiedziała, że nienawidzi Yellow jeszcze 100 razy bardziej niż Pink Floydów. Czyli jeśli dojdzie do jakiejś scysji, to mam nową broń w zanadrzu. Właśnie, dzisiaj pani Wojtku, po raz pierwszy jedno z nas powinno wyjść ze studia, tak jak politycy. Aha, że taki urażony i tak, z dumą wychodzi. Tak, focha tutaj zaraz. Tu jest moje przemówienie. Ja się zaraz nie tutaj zniżam do właśnie, takich argumentów. Właśnie, z panem nie będę dyskutować. Co pan mi tu rękami macha, proszę pana, tak. Ja panu nie przerywałam. No właśnie, to najczęściej. O, to musi się dzisiaj równocześnie pojawić. Gadają, równocześnie. Dzisiaj to musi się pojawić. Na razie pojawi się piosenka z nowej płyty Coldplay. To nie jest szybka płyta. Kolejne lansowanie jakichś nowości. To nie jest szybka płyta. Uprzedzam już. Wiem. Dostałem również i z przerażeniem zacząłem rozpakowywać. Ale doszedł pan do... Nie. Czyli już na etapie rozpakowywania... Tak. Czułem, co mnie może czekać. No to rzeczywiście nie jest specjalnie pasjonująca okładka, bo tu jest ciemno i są gwiazdy. Jest ciemno i są gwiazdy, tak. To jeśli ktoś ma delikatną naturę, to przebije się przez tę otchłań oceaniczną, którą tu widać, ale ktoś taki jak pan... Nie. Co jak pan, co jak pan? Może dla pana gwiazdy i skrzydełka, a nie... Nie, gwiazdy i skrzydełka bardzo, ale to, co tam gra, to już mniej. Zaraz pan posłucha, bo ta pierwsza piosenka, no to jest utwór, który właściwie każdy polityk może zadedykować swojemu wyborcy. Brzmi tytuł jak? Always in my head. No tak. Czyli no, zawsze udało o tobie... ci się wywinąć takiego znowu. Zawsze o tobie myślę, bo cały czas już gdzieś dobrze, właśnie no, i tak dalej. Tak, tak. Ale wiemy. Najlepsze jest to, że właściwie w tym tekście nie dzieje się wiele więcej niż tylko właśnie powtarzane, że cały czas gdzieś jesteś w moich myślach. Do ostatniej linijki utworu. Kiedy to? Kiedy jakby zamieniają się role. I do głosu dochodzi wyborca, który mówi, że to jest czas, by powiedzieć ci, że to ciebie wybieram z całej reszty. No to już jest w ogóle agitacja jakaś. Ale że co, że Coldplay? Nie, nie będę komentował. No, nie mam budzika, ale udało mi się ocknąć. Będę pana kijem, tak? Możesz mnie kijem, jak będziesz jeszcze Coldplay przynosić, to od razu przynieś ze sobą jakiś, no, może taki taser elektryczny, żeby ale to wtedy będzie słychać na antenie, bo on no robi no trudno, takie już słuchacze wiedzą mniej więcej, jak aha, to wygląda między nami. A pan mniej więcej wie, jak brzmi nowa płyta zespołu Coldplay. Ja już wiem wszystko o niej i mógłbym chyba nawet recenzję napisać. Mój wybór jest troszkę inny, jeśli chodzi o rytm, natomiast bardzo bliski tematowi wyborów i właśnie bliski temu, o czym mówiłem dwa utwory wstecz, czyli cel wyborów, wyjazd tam do Parlamentu Europejskiego i bardzo wielu polityków w kółko podkreśla, że chodzi o dobro naszego kraju, że oni tak dbają o nasz kraj. Czy ja wyczuwam taką nutkę jakąś? Że chcą reprezentować nasz kraj. Wątpliwości. Chcą, żeby nasz kraj był z nich dumny. A tymczasem piosenka, którą za chwilę usłyszymy, mówi całą prawdę o rzeczywistym celu ich zabiegów. All right, here we go. We're gonna do one for you now. We hope you enjoy this little ditty. This is one we had out a while back, done pretty good for us. Why don't you break down, honey, and give me just a little bit of that money? Oh, Oczywiście były sugestie, że może lepiej było wybrać, ale to taki byłby prosty chwyt Money Pink Floydów. Nie. To byłby zdecydowanie chwyt niepożądany, niepożądany w tej audycji. A tu Jerry Lewis, klasyka Money, i to nie Beatlesowskie, ale rock and rollowe. Uważam, że dla warstwy muzycznej audycji to dobrze zrobiło. Szczególnie, że już mam trochę teraz stracha spokojnie przed tym. No właśnie. Natomiast muszę zwrócić panu uwagę, tak, że kiedy argumentuje pan, mówiąc o swoich wyborach muzycznych, jest pan zamknięty, a powinien być pan otwarty. Jak ja mówię, że lubię jakąś piosenkę, to zły znaczy, body że language. Jestem zamknięty? Tak. A że ciałem ciało, być. Ciało mówi co innego niż... Niż co? No ciało niż, pana zdradza. Tak naprawdę nie lubi pan tego, co gra. Na to wygląda z pana mowy ciała. Musi się pan zdyscyplinować. Może, że moja mowa ciała się nie zgadza z moją mową słowną? Tak. Ma pan dwie mowy. Może jestem... Wielojęzyczny. No właśnie. Ja muszę to przemyśleć. Moja mowa ciała. Obstawię się teraz na przykład się pan zmartwił i rzeczywiście nastąpił proces podparcia głowy ręką. No to jest zmartwienie. Mowa więc ciała się martwi. Teraz się zgadza. Teraz mowa ciała i mowa współpracują. Dobrze. No będę musiał wziąć to pod uwagę, bo... Takie drobiazgi mogą dzisiaj zaważyć teraz, o... Zobacz, jestem gotów na wszystko. Teraz jest pan otwarty. Rozłożyłem ręce, jestem otwarty. Chce pan objąć cały świat. Nie tam cały, ale co zagramy, powiedz. Teraz piosenka zatytułowana Voice Your Choice. No jak pasuje, przypadkowo to ci się chyba udało. I jeszcze całkiem przypadkowo może się panu spodobać. No rzeczywiście, to w porównaniu z Coldplay to jest burza emocji. Tak pan mówi, ale pana ciało wskazuje na to. Przestań ciało, co ciało? Paruję się, bo wygodnie mi tak siedzieć. Nie mogę cały czas się rozczapieżać, żeby zadowolić swoje oczekiwania. Ale się pan już zupełnie zablokował. Nic się nie zablokował. Bo teraz na przykład jest pan oparty. Ty masz jakąś jazdę, przeczytałeś jakiś podręcznik? Nie, czy tylko co? Na pana patrzę. O, ma pan palmy na koszulce. No, mowa ja ciała mówi, lubię palmy. To jest moja mowa. Zrewanżuje ci się, oczywiście twoja mowa ciała teraz będzie się broniła, ale utwór idealnie pasuje do sprawy wyborów. Teraz następuje nasilenie, bo już przecież dni nas tylko dzielą od tego, żebyśmy poszli do, przepraszam za wrażenie, urn. I można by to przełożyć, że to już jest ostatni moment, żeby podejmować decyzję. Tak jak w piosence, w której głównym elementem jest tytuł mówiący, że tylko 2 minuty do północy. Bloody No, troszkę świeżej krwi. Może nie w sensie daty. Tylko, że dwie minuty do północy to już w tych sztabach wyborczych to już zostały tylko takie ostatnie krakersy i takie resztki kawy. To przenośnia, że już za chwilę, że już ostatnie momenty. Ale się głosuje do 21. Ale jest jeszcze cisza wyborcza. Będziesz o tym rozmawiała? No nie, bo ciszy nie wolno, bo jest nie cisza. Nie wolno, bo jest cisza. I mowa ciała też śpi wtedy. O, otworzył się pan na mnie. Widzisz? Nie, po tej piosence się otworzyłem. Ale naprawdę, niczym tulipan. Niczym tulipan. A czym ty mnie teraz zaskoczysz, żebym się jeszcze szerzej... Nie, teraz pan za przeproszeniem zwiędnie. No nie, no ale jeszcze tylko 10 minut audycji. Zagraj coś przyzwoitego. No ja zagram niezwykle przyzwoitą piosenkę. Ona kojarzy mi się z tym momentem, kiedy na przykład jest wiec. Co jest, przepraszam? Wiec. Nie więc, tylko wiec. Wiec, tak. Kiedy jest spotkanie. Spotkanie. Takie już w takim tym nowym stylu, jaki przyjęliśmy. Ale to nic nie ma wspólnego wybory z wiecem. No, przepraszam. Jest na przykład sytuacja. Chce pan poznać kandydata z jak najlepszej strony. Aha. I kandydat chce się panu przedstawić z jak najlepszej strony. Wiec. Ja patrzę na kandydata i słucham. I są baloniki. I spijam z jego ust. I światła, i choreografia, i wszystko. Aha. I w odpowiednim momencie. Konwencja taka wyborcza. To też może być konwencja. Zależy jak na to patrzeć. No to tak, może być ale coś... wiec. Nie, więc... Więc wiec. Możemy przejść do tak, meritum. Co będzie grało? Ta moja zakręcona dość przemowa tak naprawdę oddala tylko pana w czasie od usłyszenia nie pierwsza, tego utworu. Nie ostatnia zresztą. Zmierzam do tego, że wszelkie działania na linii wyborca... Wybieracz? Wybieracz? Nie, wyborcobiorca, tak? Znowu się pan zamyka. Nie, jestem uchylony. Kpina pana jakoś zakleszcza, panie Wojtku. Możliwe. No więc kiedy już pan opadnie, słuchając piosenki zespołu Blair... Jak ten suflet w przeciągu. Blair będzie? Blair będzie. No nie, tyle jest dobrych artystów na świecie. I to jest właśnie piosenka, gdzie w refrenie padają słowa, że to naprawdę, naprawdę, naprawdę może się zdarzyć. Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę będzie teraz piosenka zespołu Blair. I proszę sobie wyobrazić ten moment, kiedy na przykład są wyniki. Tak. I się nam udaje, i wygrywamy, i to jesteśmy my. Na raz nikt nie głosuje. Grajmy. Grajmy. The future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. In really, really, really could I burn. Yes, and really, your lucky day. Well, here's your lucky day. In really, really, really could I burn. Yes, in really, really, really could I burn. If the days they seem to fall through you, well, just